We gaan over naar het tweede gedeelte van de les. Het schijn. Eerlijk gesproken, wat ons ontbreekt, waar we tekort schieten, en wat het meest relevante is, en wat ons ontgaat steeds, is de kracht van geloof. Emuna. Te zeggen amen. Als we dat zo bij ons ervaren, steeds meer vertrouwen, ondanks alle ellende die wij schijnbaar voelen, gevoel, leed, dit, allerlei vormen van leed, etc. Als wij er steeds, elk moment, wat er ook gebeurt, dat wij het rechtvaardigen, dat wij het onrechtvaardigen, dat wij dat kwaad in onszelf wat we ervaren, onaangenaamheid, dat wij het goed naar de goede brengen, dat is ons, dat ontbreekt ons. Niet die, al die wat wij leren, dat al die dingen alleen maar helpen ons voor ons op te bouwen, maar het geloof, dat is iets, dat is geweldig, dat is iets wat. Daar moet je vragen naar. Daar moet je opbouwen. En natuurlijk alles wat we leren, nogmaals, het moet jouw geloof doen stegen. Kracht nemen, toenemen. Want Kabbalah is kracht, is niets anders. We leren met de Kabbalah krachten van het heelal. En je moet leren ze binnen jezelf precies dezelfde krachten opbrengen als die van het heelal. Ook in diezelfde volgorde zij opbouwen. Omhulsel boven omhulsel. Ja? Of omhulsel binnen omhulsel. En de omhulsel binnen omhulsel. Nog een laag van jouw innerlijk aanspreken. Nog een laag. Dat is al het werk wat wij doen. Maar krachtmatig. En niet in woorden. Ook wat wij bij het Schaïm leren. Natuurlijk zijn woorden, maar zijn absoluut gebaseerd op kracht. Hij geeft het weer in woorden. Dus absoluut krachten. Hij zag het alleen als krachten. Hij zag het niet als woorden. En dan als je spreekt bijvoorbeeld van een bepaalde sfeer of een bepaalde wereld, dan zit je dan die krachten daar. Hij noemt het wereld die en wereld dat. Welke wereld? Ja, welke wereld? Bria bestaat zoiets. Bria, wat is ja, absoluut. Zijn krachten. Hij noemt hen naar die krachten zoals die zijn, noemt hij dat, heeft hij een woord daarvoor genomen. Niet alleen dat hij is van boven natuurlijk. Maar hij gebruikt een woord, maar bestaande woorden in absoluut niet, qua krachten. En als we steeds binnen onszelf, alles wat we leren nu in Kabbalah, in al jouw thuis, als jouw werk aan jezelf, als je het binnen de krachten, als je daardoor met krachten te maken heeft, binnen jouzelf, dan is het een goede studie. Tot aan je zo toe, van het hoofd tot aan je zo toe, geactiveerd moet bij jou worden. Niet alleen in je hoofd. Alles zit alleen maar in je hoofd of in je hart. Moet je ook verlagen naar beneden. Alle krachten moet je proberen aan te spreken. Dan niemand en niets kan je dan aan. Maar probeer op een bepaalde manier te doen. Aan de ene kant ben je met jezelf volledig in jouw krachten. Daardoor kan je ook buiten jou ook zien. Vanuit jouw kilim kan je ook buiten dingen zien. Buiten jouw huid zien. Binnen jou, natuurlijk, je zit binnen jezelf. Maar omdat je zuivert, kan je ook buiten dingen zien. Voel je het allemaal. Dan pas. Alleen in je toestand van wanneer je nieuw leeft. Ook in je werk. Alles moet je niet laten opfokken. En niet dat, ik moet werken. Ik moet voor jou dat last als last zijn. Nee, je moet ook niet last. Ook daar moet je dit moment leven. Ondanks wat je baas jou zegt. Ja, zeg ja, oké. Okay, maar leef alleen nu. Laat je niet opfokken. Het is heel belangrijk dat je niet opgefokken wordt. Alleen nu, dan leef je dat ook op je werk. Precies hetzelfde. Score je dan, score je ook op je werk. Maar time management is bijzonder belangrijk. Dat je elke seconde, elk moment weet dat het jouw leven is. We gaan verder. We staan op de pagina 14 van Etz Chaim. De regel 32. Na het punt. Want hoe meer wij ons geloof opbrengen, hoe dieper kunnen we ook in de Kabbalah gaan. Oké? Okay. Hebben we dat? Dus ook ik, als ik meer, want ik doe niets anders alleen doorgeven. Als ik voel dat het meer geloof is, dan zal ik natuurlijk dieper en dieper, dieper en dieper gaan. Okay. Stap voor stap. Het is niet in het vereist. Inspanning. Toewijding. 32. Nightpunt. Ot sarich lehagdim bechina acheret. Kruva el hanal. Vehu. Hi mikol ot. Veot. 33. Mishem Havaya Yotze Havaya Achat Ve Ein Chiluk Beinehem Rak Baofen Miluehen Vezehu Inyanam O 32. Nog is het nog een andere inleiding nodig, zegt hij. Die dat dicht bij datgene wat boven gesproken werd, is. Over die 10 sferot, die op elke plaats 10 sferot overeenkomen met de naam van Hawaïa. Ja? Hij zegt zo. We hoe. Michol odwe od Mishem Havaya, en dat is dat van elke letter uit de naam van Havaya, 4 letters, ja? Plus en plus dat stippeltje van Jud. Hij zegt dat van elke letter van de naam Havaya komt uit Yotze Havaya Echad, komt ook een aparte en één Havaya eruit. Ja? Dus van Jud, in Jud zit ook Hawaïa. In de naam, laten we zeggen, de letter Jud. Ja? Van voor Chogma, ja? Jud is Chogma. De letter Jud heeft ook Hawaïa. Ja? Met het kenmerk van Jud. Ja? Van de kracht van Jud. Duidelijk? Van de kracht van Chogma. Duidelijk? Ja. Hey, de hoge Bina, ja, de hoge hey. Hey heeft ook in zichzelf Hawaïa. Alleen met het kenmerk van Bina. Wawa. Zeeran Bin. Heeft ook Hawaïa. Mm-hmm. Maar dan als het ware met het kenmerk, met de kracht. Van alle vier kracht van zeer en pier. Hij zegt, we één giluk bijna hem. Kijk nou wat hij zegt. Er is geen verschil tussen hem. Ja, dus elke Hawaïa is dan Hawaïa. Raak boven milo eigen. Alleen op de manier. Het verschil is alleen volgens de manier van hun vulling van die Hawaïa. Van de vulling van die Hawaïa. Okay. We zullen zien wat het allemaal vulling van Hawaii is. De vulling van Hawaii kan anders zijn. Dus wat ze wel, wat hij zegt ons. De structuur, het skelet, is hetzelfde. Maar gevuld, vulling van die Hawaii kan anders zijn. En dan gaat hij ons vertellen. Ga niet voor hem vooruit lopen. We zijn hoe in je naam, en dat is hun aspecten of hun uitleg. Dat is hun onderwerp, hoe dat allemaal gaat. 34. Ki Yud Shehu Romez Be'aba Shehu Sfira Hanikra Chochma Yesh Bo Havaya Echad Bamilu Yudin 35 Vehu Gematria Ava Abba, zeggen we. 4, zeg het. Waar zitten we? 35. 35. Ja. Ah, nee, we gaan de. Ja, oké. Okay. We hei. Nirmezet ba'ima. Shehi hasfira. Hanikra bina. We yesh ba Hawaya. 36. Ba'milui. Вемилуй юдин ве алеф казе. En hij geeft verder. Юд, гей, вав, гей. Вегу, гематрия, сак. Wat hij nu vertelt hij ons, dat Hawaii is overal Hawaii. Vier letters altijd hetzelfde. Alleen de vulling is anders. We hadden een beetje erover gehad in de vorige cursus. We hebben ergens een tekeningje daarover. Ja, hoe dat allemaal Hawaii gevuld was. Ja? Herinner je nog? Ja, de 72, getal 72, het getal van de Ab. Dus hoe dat gevuld is in Hawaii, hoe de letters gevuld zijn. Dat is dan, hij zegt zo, kijk, laten we het zo vertellen. Hawaii van Jood, ja? Als je neemt Hawaii van Jood. Hawaii van Jood is, hij zegt, dat is Abba, sorry, het is Abba, de vader, ja? Dus Bina heeft, Abba is Chochma, Ima is Bina, ja? Seiran Bin. Is is Wav en oké en wat hij zegt ons zo dat als we nemen Hawaii van Jude ja van vier letters van de naam van de schepper als we nemen Hawaii van Jude dan in de vulling daarvan overal aanwezig is Jude. Want alles is, als kenmerk is Jood. Ja? We zullen dan tekeningen daarbij doen. Ja? Betekent, wat betekent? Hawaii. Hoe is dat? Jood, kei, waf, kei. Ja? Dan wordt het geschreven Jude. Ja? Jood. Wat betekent milui? Wat betekent vulling? Betekent de naam van Hawaii. Wat. Wat het skelet is. Het skelet heeft geen vulling. Ja? Dat wil zeggen, wat netwerk achter de schepping. Overal zit die Hawaii. We hebben gesproken over in elk muisje zit Hawaii. In elk steentje zit Hawaii, etc. Maar de vulling is anders. Ja? Net zoals we spreken van chemische samenstelling van iets. Zo spreken we ook van geestelijke, nog dieper van alle chemische, van allerlei neutrino, etc. zit dan de structuur van Hawaii, van skelet van Hawaii met een andere vulling. Meisje bijvoorbeeld, zouden we kunnen ook een formule geven van meisje, geestelijke formule van meisje. Voor het eerst hebben we dat nu uit woorden spreken. We hebben het begrepen. En zo bijvoorbeeld Jude, zegt die Jude. Welke vulling is daarvan? Vulling betekent de informatie, geestelijke krachten die in een bepaald object aanwezig zijn. Oké? Okay? Dus hij zegt zo, als wij dan nemen Hawaïa van Jude, ja? Van Jude, dus van Chochma. Hoe noemen we dat? Abba. Dan gaan we die Hawaïa vullen. Hoe vullen? De letter Jude. Jude. Kan je ook voluit schrijven, ja? Jude is. Is Jude zelf. Ja? Dan Wav. En Dalet. Drie letters. Uit die drie letters bestaat de letter Jude. Klopt het? Dan. De volgende letter van de naam. Van Hawaii is hey. Ja, hey. Hey wordt nu weergegeven omdat het allemaal onder motor van Jud staat. Het wordt weergegeven als hey Jud. Hey, zo wordt het uitgesproken. Maar dat hey. Dan de Wawe, de derde letter van de naam van Hawaii, wordt gevuld. Dat is een geestelijke informatie die dan behoort bij die vulling van een bepaalde traptrede, ja, of een bepaalde geestelijke object, dat als kenmerk heeft Jud, Chochma. En dan de derde, Wav, is dan ook, moet je ook dan vullen, hoe? Wav, Jud, Wav. Ja? Alles met Jud. En dan de laatste hei, de malchut, de laatste hei van de lam van de naam Hawaii wordt ook gevuld weer dezelfde, net zoals bijna hei, Jud. Duidelijk? En als je dat optelt, dan hebben we dan Ab. Dan hebben we dan de kracht, dat heet Ab. 72. Zo, ja, dat is ook bijvoorbeeld de kracht van de naam van de schepper van 72 letters. Zo allemaal zien wat allemaal kan allemaal zijn. Dat is dan dus de geestelijke structuur, de ware, laten we zeggen, de ware ik van het geestelijke object. Zien we dat? Dus dat iets kan bestaan bijvoorbeeld uit materie. Ja? En die materie bestaat uit wat? Uit vier elementen, ja, wat wij zeggen, vuur, water, lucht en aarde, oké, dan, duidelijk, gaan we nog dieper, dan, ja, dus dan bestaat het lichaam, dat komt dan uit vier elementen, dan die vier elementen kan je ook weer nog dieper ontleven, diepere structuur. Lucht is dan zeg dat, zuurstof plus stikstof, ja? Aarde is dan allerlei verschillende elementen in de aarde, daar zitten ijzer zit, ja? Calcium, kalium, noem maar op, ja? Dus dat zou zeggen, chemische samenstelling van aarde plus water H2O, ja, formule. Dus allerlei dingen, dus chemische samenstelling van die vier elementen, ja. Dan heb je nog dieper, heb je dan moleculen en atomen, ja, duidelijk, ja. Moleculen, ook atomen. Dan heb je nog dieper, heb je dan, ja, zeg dat, protonen, elektronen, protonen. Nog dieper, dan heb je allerlei neutrino's, ja, allerlei nog neutronen, nog neutronen, nog diepere elementen, nog fijnere elementen van de materie. Ja, ja. Maar dat is allemaal, maar dat komt steeds dichter bij het geestelijke. Net zoals we hebben gesproken over het aardse. En dan komt het verder kosmisch. En dan uiteindelijk gaat ergens kosmos, als het ware, over in pure geestelijk. Zo ook met elke levende ding, met elke vorm van materie, van vier vormen van materie, hebben ze laag of hoog, maar hebben ze allemaal dragers van het geestelijke, van de pure geestelijke materie, dat aan de grondslag ligt van hen, diepste grondslag van hen, is de naam van Hawaïa. Skelet, ja, maar onder dat skelet nog, een beetje buitenkant van het skelet, omhulsel van het skelet, is de vulling van die Hawaïa. Oké? Binnenin zit dat skelet van Hawaïa. Binnenin. En natuurlijk nog binnenin zit Ein Sof. Duidelijk? Maar omhulsels om die Hawaïa, tot oneindigheid toe, ook geestelijk, zijn dan eerst de meest diepere, zijn dan die wat Yud Kevav. En dan Yud gaan we dat als vullen met drie letters, dat Yud Kevav, etcetera. Ja? Dan gaat het ook weer, dan gaat het hoe lager naar beneden, hoe meer die vullingen komen. Het is niet alleen maar Yud Kevav K. Ook niet alleen qua vulling, alleen die tien letters. Ja? Yud Kevav, Yud Kevav K. Alleen tien letters als je dan doet met de vulling. Bestaat ook vulling van de vulling. Dus Keter is bijvoorbeeld alleen maar skelet, altijd. Alleen vier letters. Een chogma van iets. Alles heeft vijf sferot. Chogma is vulling van het skelet. Ja? Vulling van het skelet. Alleen, dan zeg je, die vier, alleen Keter bijvoorbeeld van alles is alleen maar skelet. Alles wat bestaat, muisje, ook hetzelfde. De Keter van de muisje in de toestand van nu. Is alleen maar Yud Kei Waf Kei, alleen Hawaïa. Chochma, elke chochma, waar dan ook. Kwalitatief kan anders zijn, maar het is altijd vulling, de eerste vulling. Alleen maar, laten we zeggen, die Yud wordt gevuld met drie letters. Niet alleen Yud, maar Yud, Waf, Dalet, dus drie letters. Ja? Plus, elke andere wordt ook gevuld. Dus vulling. Die bestaat dan, Chochma bestaat dus uit tien letters. Ja, duidelijk? En of, als je dat optelt, dan hebben we 72. Okay. En Bina is vulling van de vulling. Oké? We zullen dat allemaal nog voor volgende keer dat doornemen, want het is nu al de tijd. Dan zullen we dat nemen. En dan die drie, als je die drie optelt qua letters, Keter, Chochma, Bina, want die dragen het licht, dan krijgen wij 42 letters. En dan 42. Als je Keter, Chochma en Bina. Dus Keter is vier letters. Ja? Altijd vier letters. Dus dat is een echte skelet. Steeds meer wordt het, zie je dat? Dan Chochma is dan 10. Dan wordt het 14. En Bina is 28. 14 en 28, 42. Dus als je dat even zullen zien, waarschijnlijk ook de volgende keer aan bij de zoger gaan we dat die over de vulling hebben. Dus helemaal correspondeert het met elkaar. We zullen ook dat leren. De zoger ook. De Bina's 28. Letters, ja. Dat is dan He en Nee, dus je moet het dan weer van de vulling moet je maken vulling. Dus vulling van vulling. Dus van Chogma heb je 10 letters. En je gaat die 10 letters, elke ga je ook weer nog probeer thuis een beetje te spelen daarmee. Ja? Dus de Chogma is vulling. En vulling van vulling is Bina. Want van de ene komt de andere. En als je dat bijvoorbeeld die 10 letters weergeeft als vulling, dan krijg je 28. Dat is dan de geestelijke informatie hoe dat geestelijk. Als je Jut en Hey optelt, kom je toch niet de 28? 10 letters. 10 letters zitten in de Chochma. We hebben al veel daarover gehad. 10 letters hebben we. 10 letters van de Chochma. Hebben we 10 letters nu in de vulling? Vulling van de Chochma. Hebben we 10 letters nu? Nou, die gaan je die ook weer vullen. Probeer thuis ermee te spelen. Dus pijnlijk, ketter kan je vullen met U. 4 letters, je moet ze vullen. Jut vul je met 3 letters. Jut, Wav, Dalet, etc. En nu heb je 10. Chochma heb je 10. En nu ga je die Chochma weer 10 letters, elke weer vullen met haar, met zijn eigen vulling. Van met U erbij. Dan wordt het 28. Okay. Maar eventjes dat we dat begrepen. Het is heel belangrijk wat we nu hebben gehad over de dragers, over de geestelijke informatie. Dus dat is allemaal de krachten die in het heelal zijn, waarbij wij te maken hebben. Op de lagere, alles correspondeert ook op de in de lagere werelden zijn dat 4 elementen. Ja? Het 4 elementen die dan overeenkomen ook met de naam van Hawaii. Zo gaat het allemaal naar lager naar beneden. Maar hoe hoger we gaan of dieper we gaan, komen we tot al die vullingen van Hawaii. De vulling geeft dan structuur, geestelijke structuur aan het object. Ja. En totdat we komen weer tot de Hawaii dat aan de kern zit, dus de ketter van de Hawaii. Van een geestelijk object of materieel object doet er niet toe, maar elk materieel object is geestelijk. Okay. Ook elke dier heeft ook een geestelijk wortel. Elk dier heeft geestelijk wortel. Waarom moet je dat voorzichtig zijn daarmee? Heb je dat allemaal nodig? Elke dier heeft ook geestelijk wortel. Alles wat bestaat, 4 vormen van natuur zijn belangrijk. Ja? Dat wat we hebben geleerd nu over de geestelijke vullingen, over de geestelijke informatie, de dragers van de geestelijke informatie, en de vulling en het skelet daarvan. Nou, dat is wat we hebben geleerd. En wat hebben we een klein beetje geleerd van in het eerste gedeelte, wat slogan van de dag. Weinig hebben we geleerd van moet erin toe. Dat is belangrijk wat we hebben geleerd, wat hebben we geleerd. Waarom hebben we dat geleerd, weten we niet. Nou, ik wil eigenlijk het laatste gedeelte wel pas bij de slogan van de dag. Huh? De vulling van de Hawaii, wat dat overal in zit. Ja, dat is misschien nieuw inderdaad interessant is. Nu is het misschien zinvol, juist dat de laatste wat we hebben geleerd, dat jij begreep over de hele dag en dan ga je verder daarmee werken. Dat de Hawaii zit overal, de naam van Hawaii zit in alles. En dat Hawaii zelf is skelet van alles wat bestaat. No. Dus alles wat in de werkelijkheid bestaat, daarin zit skelet van Hawaii. En als je al het licht van de aarde, ja, van de atmosfeer, zouden we in staat zijn om dat. Al de hele atmosfeer is ook vulling. Van het aardse. Als wij zouden alle hele lucht nieuw zou kunnen afzuigen, een grote afzuigapparatuur zouden hebben. Ja? En ze allemaal kunnen afzuigen, wat zou dan overblijven? Lege plaats? Hawaii. Eén skelet van Hawaii zou dan overblijven, de plaats waarin zou dan. Niets materieels blijven, ook in onze aarde. Alleen pure Hawaii, skelet van Hawaii, zou zeggen. is ja. Maar allerlei vulling, want vulling is ook... Atmosfeer is vulling. Ja, en we hebben nu in de aarde, rond de aarde, atmosfeer, is ook een vulling. Ook een vulling. Maar daarin zit ook een vulling van Hawaïa, wat overeenkomt qua krachten met die vulling van de lucht. Dus we hebben helemaal de hele dag proberen dat in te zien. En een beetje spelen daarmee van Hawaïa en hoe zeg je dat? En Chochma, vulling van Hawaïa, skelet van Hawaïa is Keter, vulling van Hawaïa is altijd Chochma, en vulling van vulling is Bina. En in totaal zijn dat die 42 letters waarover wij gesproken hadden, ook op de Zogernis, en dat komt allemaal de schepping binnen. Want alleen de krachten van Keter, Chochma, Bina, die komen naar de wereld, ja of niet? De wereld, we hebben gezegd, dat is dan zeer aan binnen maar goed. Ja, ook het operationeel systeem. Al dat helemaal komt allemaal naar zeer aan binnen maar goed. Qua letters. Of kunnen we dat qua namen? Kunnen we het allemaal, allerlei verschillende dingen, dan weten we, alles is dus absoluut, met de absolute logica, heeft elke constructie, samenstelling, net zoals scheikunde kan je allemaal berekenen, zo in principe kan je ook berekeningen maken van welke plaats dan ook, of in Bria, zeg maar Bina van de Bria, ja? Of, Zeran Bin van Bina van Bria, kan je door die vullingen precies een formule geven, de geestelijke formule van deze plaats in de Bria. Begrijp je dan? Dat je weet dat dit ook meetbaar is. Kabbalist kan bijvoorbeeld, een honderdste van bepaalde plaats precies weten hoe het allemaal helemaal in elkaar zit. En verbinden zichzelf met die krachten. Niet alleen wiskundig met je hoofd, maar dan met begrepen welke krachten spelen daarin mee. Begrijp je? Laat staan dat allemaal die delfstoffen waren. Waar liggen de diamanten, hoe weet je dat allemaal? Dat is allemaal kinderlijke bezigheid voor een grote kabbalist. Om te weten allemaal hoe dat allemaal met elkaar zit. Maar hoe hij dat allemaal een ander vertelt, dat is iets anders. Want als de andere, als men weet dat de ander dat alleen in zijn egoïstische kilim zal ontvangen, dan mag men dat niet vertellen. Omdat dat van boven werd gegeven, dat die Amerikaan, die grote Amerikaan, die oliebaron was geworden. Ja, omdat de kabbalist wist vanwege de dromen die hij had. En hij wist wel, de krachten had een bevestiging gekregen in zijn gebed, dat dit van boven kwam. En hij wist ook daarmee dat die ook zal bijvoorbeeld echt naleven wat hij had gezegd. Dan heb je dat gedaan. En zodra die grote Amerikaan vergeten dat allemaal in één klap was het allemaal weg. Want er is niets, wordt niets vergeten in het geestelijke, in het hogere. Heb je dan allemaal klap, hoe komt het allemaal? En weten we niet waar vandaan komt. Nou, dat was hem. Nog een prettige dag allemaal. We gaan verder deze week. Mag ik toch even vragen? Blijdschap tegenmoet.